रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमूह, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षध्वर नाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सहमत हो श्री राम, सागर की दीयु किसे, बोले से तुललाम, बांधो सब अविलंब मिल। सब योजना बता कर, राम पे रखो दृढ़ विश्वास, सेतु बनेगा बिना प्रयास। ओ राम का नाम सुमिर कर मन में, सब जुट जाओ सेतु बंधन में। श्री राम जय राम जय जय राम, नाम आएगा राम के काम। जामवंत हनुमंत नल नीलंगज कपिभाल, शिला वृक्ष लाने लगे कह जय राम कृपा। रामाज्ञा से वीर सिंधु पर सेतु बनाने लगे, छोड़े राम नाम जो लिख कर, फूल समान हुए वे पत्थर। राम सिया के मिलन हेतु पत्थर जुड़ जाने लगे, सैनिक ध्यान राम का धरे, सेना में प्र प्रभु साहस भरे। अलग अलग नामों से हरि अपना काम आप ही करें। कार्य जो दुष्कर था जो असंभव नाम प्रभाव से हो गया संभव। सेतु बंध को देख देख भगवान मुस्काने लगे, स्वयं किया निर्माण श्रेय भक्तों को दिलाने लगे। राम जी बोले, इस परम रमणीय भूमि को देखकर मेरे हृदय सिंधु में ऐसी भावना हिलोरे ले रही है कि मैं अपने आराध्य शिव शंकर का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित करूं। सागर तट पर राम श्रद्धा भाव भक्ति सहित शंकर पूरण काम विधि पूर्वक स्थापित किए। राम जतन से वचन कहें ये अंतर मन से। ओ शिव समान प्रिय मोहि में कोई, शिव पूजत मम पूजा होई। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। ओ शिव से द्रोह कनिक जो राखे, सो मम कृपा पीयूष न चाखे। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। श्रेयस कर हो। जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। हे शिव शंकर आपकी महिमा गम अपार, पंचाक्षर के मंत्र को नाथ करो स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम कृपा से हो गया सेतु बंध निर्माण, अब लंका को लक्ष्य कर सेना करे प्रयाण, शंभु करे कल्याण। सेतु बंध से पार हो सेतु बंध सम्राम, लंका पहुँच सुवेल गिरी तहां किया विश्राम, सैन्य सहित श्री राम। लंका नगरी है स्वर्णमयी, और राजा राक्षस वरुणमयी, वरदान प्राप्त अभिमानी है। अमर कहानी है।